महाभारत वन पर्व। प्रस क्षेत्र में पांडवों की यादवों से भेंट। एकोनविंशत्यधिक शततमोध्याय। प्रभास तीर्थ में बलराम जी के पांडवों के प्रति सहानुभूति सूचक दुखपूर्ण उद्गार। जन्मेजय उवाच, प्रभास तीर्थमासाद्य पांडवा विष्णयस्तथा किम कुर्वन् कथाश्चैषाम् कास्तत्रा संस्तपोधन ते हि सर्वे महात्मान सर्वशास्त्र विशारदा विष्णय पांडवाश्चैव सुहृदश्च परस्परम। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, प्रभास तीर्थ में पहुंचकर पांडवों तथा विष्णुवंशियों ने क्या किया? वहां उनमें कैसी बातचीत हुई? वे सब महात्मा यादव और पांडव संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे, अतः उनमें क्या बात हुई यह मैं जानना चाहता हूँ। वै सम्पाणवाच, प्रभास तीर्थम संप्राप्य पुण्यम तीर्थम महोदधे विष्णय पांडवान वीराह परिवार्योपत स्थिर। वैसंपायन जी ने कहा, राजन, प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर विष्णुवंशी वीर पांडवों को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। ततो गोक्षीर कुंदेन्दु मृणाल रजत प्रभ वनमाली हलिरामो बभासे पुष्करे क्षणम। तदनंतर गोदुग्ध कुंद कुसुम चंद्रमा मृणाल कमलनाल तथा चांदी की सी कांति वाले वनमाला विभूषित हलधर बलराम ने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण से कहा। बलदेव वाच, न कृष्ण धर्मश्चरितो भवाय जन्तो धर्मस्य पराभवाय युधिष्ठिरो यत्र झटि महात्मा वनाश्रय क्लिश्यति चीरवासा। बलदेव जी बोले, श्री कृष्ण, जान पड़ता है आचरण में लाया हुआ धर्म भी प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजय की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर को जो सदा धर्म का ही पालन करते हैं जटाधारी होकर बलकल वस्त्र पहने वन में रहते हुए महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। दुर्योधनश्चापि महिम प्रसास्ते न चाच भूमिर्विवरम ददाति धर्माधर्मं चरितो वरीयान् इतीव मन्येत नरोल्पबुद्धि। दुर्योधने चापि विवर्धमाने युधिष्ठिरे चाशुकमात्कराज्ये किं त्वत्र कर्तव्यम् इति प्रजाभिः शङ्कामिथ सञ्जनिता नराणाम्। उधर दुर्योधन अधर्मपरायण होने पर भी पृथ्वी का शासन कर रहा है, उसके लिए यह पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है और युधिष्ठिर छल से राज्य छीन जाने के कारण दुख उठा रहे हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में परस्पर महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। अयम स धर्म प्रभु नरेन्द्रो धर्मे धृत सत्यधृति प्रदाता चलेद्धि राजा च सुखाच पार्थो धर्मादपेतस्तु कथम विवर्धेत। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं परंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर कोई कैसे अभ्युदय का भागी हो सकता है? कथम नु भीष्मस्य कृपश्च विप्रो द्रोणश्च राजा चकुलश्च वृद्ध प्रभ्राज्य पार्थान सुखमाप्नुवन्ति धिक्पाप बुद्धिन् भरत प्रधानान्। पितामह भीष्म ब्राह्मण कृपाचार्य द्रोण तथा कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ये कुंती के पुत्रों को राज्य से निकालकर कैसे सुख पाते हैं। भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। किम नाम वक्षत्यवनी प्रधान पितृन समागम्य परत्र पाप पुत्रेषु सम्यक् चरितं मयेति पुत्रान पापान व्यपरोप्य राजान्। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने कैसे यह कह सकेगा कि मैंने अपने और भाई पांडु के पुत्रों के साथ न्याय युक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया है। नासौ धिया संप्रति पश्यति स्म किं नाम कृत्वाहम चक्षुरेवम् जात पृथिव्यामिति पार्थिवेषु प्रव्राज्य कौन्तेयमिति स्मराज्यात्। वह अब भी अपने बुद्धि रूप नेत्रों से यह नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है, और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं में फिर से जन्म लूँगा तब मेरी दशा कैसी होगी। नूनम समृद्धान पितृलोक भूभौ चामी कराभान चितजान प्रफुल्लान विचित्र वीर्यस्य सुत सपुत्र कृत्वान संसंबत पश्यति स्म। विचित्र वीर्य पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके स्वप्न में निश्चय ही पितृलोक की भूमि में सुवर्ण के समान चमकने वाले समृद्ध सांवली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। इस प्रकार के वृक्षों को प्रत्यक्ष देखना मृत्यु सूचक माना गया है। व्यूढ़ोत्तरांशान पृथ्लोहिताक्षान नेमान स्म पृक्ष शृणोति नूनम प्रास्थापयद्यत् सवनम ससंको युधिष्ठिरं सानुजमात सहस्रम। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे तथा विशाल एवं लाल नेत्रों वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछता हो तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं है। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर उन्हें उसने वन में भेज दिया। योयम परेशाम प्रतनाम समृद्धाम निराजुधो दीर्घभुजो निहन्यात श्रुत्वैव शब्दम हि विक्रोधरस्य मुञ्चन्ति सैन्यान् सकृतमुत्रम। भला वे कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्रों के ही शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल के सैनिक मलमूत्र करने लगते हैं। क्षुत्पिपाध्वरस्वे समेत नाना युध बाण पाड़ी वने स्मरम बास सिंहम सुघोरम शेषम न कुर्यादित निश्चितम। वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। इस भयंकर वनवास का स्मरण करते हुए जब ये हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष बाण लिए शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे उस समय किसी को भी जीता न छोड़ेंगे, यह मेरा निश्चय है। न यस्य वीर्येण बलेन कश्चित् सम पृथिव्याम विद्यते अन्य स शीतवाता तपकर्षितांगो न से समाजावत सुहे सुकुर्यात। इनके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय सर्दी गर्मी और वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुबला हो गया है तो भी समर में शत्रुओं में से किसी को भी ये शेष नहीं रहने देंगे। प्राच्याम निपाणे करथेन जित्वा बृकोदर सानुचरान रणेशु स्वस्यागमद्योतिरथस्तरस्वी सोऽयं वने क्लिश्यत चीरवासा। यः सिन्धुकूले विजयन् नृदेवान् समागतान् दाक्षिणात्यान् महीपान् तं पश्यते मम सहदेवमद्य तरस्विनं तापसवेशरूपम्। जो पूर्व देश में जो पूर्व दिशा में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वे ही अति रथी और देखसारी वीर विकोदर आज वन में बलकल वस्त्र पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखो, यह आज तपस्वी किसी वेशभूषा धारण किए हुए दुख पा रहा है। यह पार्थिवाने करथेन यज्ञे दिशं प्रति चिं प्रति युद्ध सौंडः सोयं वने मूल फलेन जीव जटी चरत्यद्य मराचिताङ्गः। जिस युद्ध कुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही आज वन में फल मूल से जीवन निर्वाह करता हुआ सिर पर जटा धारण किए मलिन शरीर से विचर रहा है। सत्रे समृद्धे तीरथस्य राज्ञो वेदी तलादुत्पतिता सुताया सेयं वने वासमिमं सुदुःखं कथं सहत्यद्य सती सुखार्हा। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समृद्धशाली यज्ञ में वेदी से प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगने के योग्य सती साध्वी द्रौपदी वनवास के इस महान दुख को कैसे सहन करती है। त्रिवर्ग मुख्यस्य सवीरस्य देवेश्वरस्याप्यथवा श्रीयुण्डोस्य एषां सुराणां तनया कथं नु वने चरण हस्त सुखा सुखारहा। धर्म वायु इंद्र और अश्विनी कुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के सुखों से वंचित हो वन में कैसे विचरण कर रहे हैं। जित धर्म से सुते सभार्ये सभ्रातृके सानुचरे निरस्ते दुर्योधने चापि भुवन धमारे कथम नसीदत्य वने सथैला। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अनित परायण होकर भी दिनों दिन बढ़ रहा है, ऐसी दशा में पर्वतों सहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती है। इति श्री महाभारत वन परवड़ी तीर्थयात्रा परवड़ी लोम तीर्थयात्रायाम बलराम वाक्य एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में बलराम वाक्य विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ।